وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى نا كزتاك صلاة وسلام زي مويندهم تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Leo tupo katika majlisi ya 19 fi ghazwati fathi Makka, sharafaha Allah azza wa jalla. Majlisi tasi ashar katika kuelezea vita vya fathu Makka, Allah utukuze na utakase mji huo azza wa jalla. Asema Sheikh Uthaymeen katika mukaddima, alhamdulillahi alladhi khalaqa kulla shay'in faqaddara wa 'alima mawrida kulli makhluqin wa masdara wa athbata fi ummi alkitabi ma aradahu wa sattara wa la mu'akhira lima qaddamahu wa la muqaddima lima akhara ولا ناصر لمن خذله ولا خاذل لمن نصره تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء ومن نزعه ذلك أحقره الواحد الأحد الرب الصمد فلا شريك له فيما أبدعه وفطره الحي القيوم فما أقومه بشؤون خلقه وأبصره العليم الخبير فلا يخفى عليه ما أسره العبد وأضمره أحمده على ما أولى من فضله ويسره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قبل توبة العاصي فعفى عن ذنبه وغفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أوضح به سبيل الهداية ونوره وأزال به ظلمات الشرك وقتره وفتح عليه مكة فأزال الأصنام من البيت وطهره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة وعلى التابعين لهم بإحسان ما بلغ القمر بدره وسرره وسلم تسليما. إخواني كما كان في هذا الشهر المبارك غزوة بدر, anasema Sheikh Uthaymeen uzanguni, kama ilivyo katika mwezi huu kwenye baraka kulitokea vita maarufu, vita vya Badri, allati intasara fiha al-Islam wa ala manaruhu, vita ambavyo kama tulivyosoma jana Uislamu ulishinda na alama zake, yani alama za Uislamu zikawa juu mnara wa Uislamu, inaana alama. Kana fihi aidan ghazwatu fathi Makkati baladil amin, kulikuwepo pia vita vya ufunguzi wa Makka ambao ni mji mtukufu, mji wenye amani, ambapo hii vita vya فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة, يلقوا مكة ونان هجرية, فانقذه الله بهذا الفتح العظيم من الشرك الأثيم. الله كموكوا ناكوكوا وإسلام وفنغزهم تكوفوا kutokana na shirki mbaya. Sababu mji wa Makka wakati huo ulikuwa ni mji wa washirikina mwanzo mpaka mwisho, na washirikina ndio ambao waliokuwa wameutawala mji huu, kwa maana ya kila kitu mpaka Al-Kaaba iko chini yao wao. Kadhalika pia shirki ndio iliyokuwa ikitawala katika mji ule wa Makka na kutawala katika msikiti wa Haram. Kama akasema sara baladan islamiyan halla fihi tauhid an shirki wal iman an kufr. Baada ya fathu Makka, mji huo ukawa ni wa Kiislamu, ambapo tauhidi iliondoka, tauhidi ilikaa ikakita na shirki kaondoka. Wal imanu anil kufu, na imani ilikita na ukafiri ukaondoka. Wal islamu anil istikbar, na uislamu ukawa umepatikana. Kadhalika kibri kikaondoka. Alanat au uulinat fihi ibadatul wahid al-qahhar. Baada ya kufunguliwa mji wa Makka, ilitangazwa humo ibada ya Allah mmoja mwenye nguvu. Wa kusirat fihi awthanu shirk, na yalivunjwa katika mji huo wa Makka masanamu ambayo watu walikuwa wakimshirikisha kwayo Allah subhanahu wa ta'ala. Famalaha baada thalika njibar, masanamu hayo yakawa hayana baada ya hapo kuungwa. Yani baada ya kuvunjwa haya kuungwa. Wasababu hadha alfathi, na sababu ya fathi hii alazim, tena fathu mbayo ni azim. Annahu lama tama sulhu baina nabi sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba baada ya kupatikana sulhu baina ya mtume wa baina Quraishi fi Hudaybiyah, baina ya mtume na Makureishi katika eneo linaloitwa Hudaybiyah. Sulhu hii ni sulhu mashuhuri, inaitwa kama sulhu al-Hudaybiyah. Kupatikana sulhu baina ya mtume na Makureishi fi sanati sadisa, mwaka wa sita hijiria. Kana man ahabba an yadkhula fi ahadi an-nabiy fa'al, katika makabila, aliyependa kuunganisha kabila lake na mikataba ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliweza kufanya. Na wakati huo watu walikuwa wanaishi na wale wafuasi ambao wanawasupport katika mambo yao. Na ukiwa una support katika mambo ya mtu fulani, hata kama wewe si katika hao, kuna kuwepo na ahadi ya mkataba wa makubaliano ya amani baina yako wewe na yule. Kwa hiyo baina ya Waislamu na Makureishi wapo makafiri ambao waliwekeana ahadi ya amani na Waislamu, na wapo ambao waliwekeana ahadi ya amani na makafiri wenzao. Sasa ilipo kuwa jambo hilo ni huru, kwamba anayetaka kuungana na Muhammad anaungana naye, na anayetaka kuungana na Makureishi anafanya hivyo, hapa yakapatikana makabila. Fadakhalat Khuzaa, kabila la Khuzaa likaingia fi ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam, katika makubaliano na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhalat banu bakr fi ahadi quraish, na kabila la banu bakr wao wakaingia pamoja na makubaliano ya makureishi. Kwa hiyo hawalifu wa mtume walikuwa ni Khuzaa, na hawalifu wa Quraish walikuwa ni banu bakr. Hawa wote hawa ni makafiri, na hii inatufundisha kwamba kumbe Uislamu unaruhusu mtu kuwa na urafiki baina yake na kafiri kwa maslahi fulani. Hili liko wazi, sababu Khuzaa ni kabila katika makabila ambayo hayakukubali Uislamu, lakini yaliweka mkataba wa amani pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini maana ya mkataba huu? Maana ya mkataba huu ni kwamba watapigana pamoja na Waislamu ikiwa ima Waislamu watashambuliwa au Khuzaa watashambuliwa. Bara makafiri wakienda kuwapiga Khuzaa, Waislamu wanatakiwa waende wakasaidie wale Khuzaa, wakapigane pamoja nao kuwazuia wale makafiri wengine wanaotaka kuwapiga. Pia huku huku Mtume sallama na Waislamu wakitaka kupigwa na makafiri fulani, Khuzaa anatoka huko na watu wake na jeshi lake kuja kuungana na Waislamu kuwapiga hawa makafiri wengine. Madamu tu kwamba tayari kuna ahad. Ahad ni mkataba wa amani. Mkataba wa amani. Na jana tuliona yani katika darasa la juzi tuliona kwamba afaa mtu kutoa zaka kumpa asiyekuwa Muislamu kwa kuwa sababu ya kujiepusha na shari zake zisikufikie. Shari zikikufikia wewe utashindwa kutafuta hiyo pesa. Kwa ukimpa utaendelea kuzitafuta. Lakini je, kitendo hicho kinafaa? Na kitendo hicho kinafaa? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika pesa ambazo zinatakiwa ziende na pesa zaka, sehemu ambazo zinatakiwa zitumike ni sehemu hiyo ndani ya kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza hivyo. Wa kana baina al-qabilatayn dima'un fil jahiliya فانتهزت بنو بكر هذه الهدنة فأغارت على خزاعة وهم آمنون وأعانت قريش حلفاءها بني بكر بالرجال والسلاح سرا على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فقدم جماعة منهم إلى النبي فأخبروه بما صنعت بنو بكر وإعانة قريش لها. Haya makabila mawili Khuzaa na Banu Bakr walikuwa na ugomvi kabla ya Uislamu katika jahiliya, kabla ya kuja Mtume alayhi salatu wassalam. Haya makabila yalikuwa na shida baina yao, hakuwa na alaka nzuri. Sasa kukawa kuna damu zinadaiwa, hawa wanadai damu ya fulani na hawa wanadai damu ya fulani. Fantazat Banu Bakr hadhihi alhudna, Banu Bakr ambao ni lile kabila ambalo lili ungana na Makuraish, wakachukua fursa, ikawa ni kama advantage kwao. Huu mkataba wao ambao waliowekana na Makuraish, wakawa wameona kama ni sehemu ya wao kupata nguvu. Agharat ala Khuzaa, wakawa wamewafanyia khiana Khuzaa, kuwavamia na kuwashambulia. Wahum aminun, wakati Khuzaa wakiwa na amani, ambao yani hawakuwa na hali yoyote ya kushambulia, hawakuwa na sababu ya kushambuliwa wala hali yoyote ya kushambulia, kiwa ni salama na amani. Katika haya mapambano, aanat Quraish hulafaaha Banu Bakr birijal wa silah. Quraish hawa kwa sababu ni makabila, ni kabila ambayo tayari wameshaungana na Banu Bakr, ikabidi wawasaidie watu na silaha. Hulafaa wale ndugu zao jamaa zao waliokubaliana kunusuriana katika mapambano, lakini walifanya hivyo sirran, kwa siri. Ala Khuzaa halafai nabii sallallahu alaihi wasallam, ambao ni wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mikataba ya amani. Faqadi majama'atu minhum ila an-nabii, kundi katika wao wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaruhu bima sarat Banu Bakr, akaja akamfahamisha kwamba sisi tuna vita na Banu Bakr huko tuliko, lakini Banu Bakr wame fanya moja mbili tatu, wamekuja kutuvamia, lakini si hivyo tu, bali Quraysh pia wamewasaidia. Ana tu Quraysh la Quraysh mwasaidia. Hii ndivyo ambavyo ilivyo katika hali za makafiri, fanya khiana na usiwaone hawako pamoja, lakini dhidi ya Waislamu wanakuwa wako wako pamoja, wanasaidiana usiku na mchana, mradi kuudhofisha Uislamu na kuwadhofisha Waislamu. Amma Quraysh fasuqita fi aidihim wa ra'u annahum bi fi'lihim hadha naqadhu ahdahum. Amma Makuraishi wao, sukita fi aidi, tayari waliona ya kwamba ile hali ya wao kuwa pamoja kiamani na Waislam imeshaondoka. Warau annahum bifaili mahadha nakadhu al-ahda, na wakaona kwamba kwa kule kufanya kwao hivi wao tayari walisha vunja ahadi yao, shavunja ahadi ile ya amani baina yao na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Arsalu za'imahum Abu Sufyan ila Rasulillah, wakawa wamemtuma Abu Sufyan kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, liyashudda al-aqda wa yazida fil mudda, ili akaze ile ahadi ya amani na ongeze muda, kwa sababu tayari kwa kitendo hicho ushaona wamevunja ahadi, wamekwenda kupigana au wamepeleka askari kupigana na yule ambaye tayari ana mkataba na wenzao, jambo ambalo kimsingi linakuwa limeshasababisha wewe kuvunja ahadi. Bana hajeti sisi tusipigane, nalo simsaidie mtu yoyote kuja kumpiga mtu ambaye sisi tuna mkataba naye. Lakini Banu Bakr wakachukua fursa hii kama ni advantage ya kufanya yao, lipiza kisasi mathalan, uende labda kulikuwa kuna baadhi ya watu watakiwa wauawe, wao wakachukua fursa hii. Lakini nguvu kubwa ilitoka kwa Makureshi, na Makureshi na wao wakawa hawaku baki katika mkataba, wakawa wameingia na kupigana. Sasa wanafanya nini? Sababu tayari habari zimeshamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Makureshi wamefanya haya na haya kupitia Banu Bakri, wakaona ni lazima wamtume kiongozi kuja kurejesha ule mkataba na aongeze muda, kama ilikuwa ni wa mwaka basi iwe miaka miwili au aongeze mwaka mwingine. Fakallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhalik, Abu Sufyan akaja akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana jambo hilo. Falam yarudda alayhi, Mtume sallam hakumjibiza Abu Sufyan, kwa maana tunaomba tumekosea, lakini tunaomba tuongeze mkataba. Mtume sallam hakumjibiza, hakumpa jibu Abu Sufyan. Abu Sufyan akawa amona atafanya nini. Thumma kallama Abu Bakr, akaja akamwongelesha pia Abu Bakr radhiallahu anhu wa Umara, na Umar radhiallahu anhuma, liyashfa'a lahu ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam falam yaflih, ili amwombee shafaa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akubali kuongeza huo mkataba na muda, lakini hakufaulu. Sababu tayari yamepita mambo mengi mpaka kuja mwaka wa sita, kuna Badri, kuna Uhudi, kuna Ahzabi, yani Ghazwatul Khandaq na nyinginezo nyingi katika vita kubwa kubwa na ndogo ndogo. Halafu baada ya hapo tumekubaliana tuishi katika hali fulani, baada ya hapo tunavunja. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakujibu. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwajibu. Thumma kallama Aliya ibn Abi Talib falam yuflih aidha, kisha akamwongelesha Ali pia Abu Sufyan hakufaulu katika hilo. Faqala lahu ma tara ya Abul Hasan, Abu Sufyan anamwambia Ali, kwani wewe unaonaje Abul Hasan, nini rai yako katika hili? Qal ma ara shay'an yughni anka walakinaka sayyida bani kinanata faqum fa ajir baina an-nas. Qala atara dhalika mughniyan anni shay'a? Qala la wallah walakin ma ajidu laka ghayra. Fafa'ala Abu Sufyan thumma rajaa ila Makkah faqalat lahu Quraysh ma wara'ak? Qala ataytu Muhammadan fakallamtu fa wallah ma radda alayya shay'an thumma ataytu ibn Abi Kuhafa wa ibn al-Khattab falam ajidu khayra thumma ataytu Aliyan fa ashara alayya bi shay'in sana'tuhu ajartu bayna an-nas. Qalu fa hal ajaza dhalika Muhammadun? Qala la. Qalu wayhak ma zada ar-rajul ya'nuna Aliyan an la'iba bik. Ma zada ar-rajul ya'nuna Aliyan an la'iba bik. Asema alipo feli kote, kila aliyemfuata hakumpa majibu ya sawa sawa, akaja kuomba ushauri kwa Ali ibn Abi Talib, akamwambia, unaonaje ewe Abul Hasan, nini unadhani tufanye? Qal, akasema, ma ara shay'an yughni ank, mi sioni jolote ambalo linaweza likakusaidia. Walakin naka sayyida bani Kinana, lakini wewe ni bwana kiongozi wa kabila la Banu Kinana. Faqu fajir baina an-nas. Qala atara dhalika mughniyan anni shay'a? Qala la wallahi walakin ma ajidu laka ghayrahu. Asema, simama uombe amani ya watu wako. Akamuuliza, unadhani kama nikifanya hivyo jambo hilo linaweza likasaidia chochote? Akasema, hapana, lakini mimi sidhani kama kuna jambo lingine ambalo linaweza likakusaidia nikakusaidia katika ushauri. Fafala Abu Sufyan. Fafala Abu Sufyan. Abu Sufyan akafanya hivyo. Kisha akarejea Makka. Maraja ila Makkata. Abu Sufyan baada ya kufeli akawa ameomba kurudi katika mji wake wa Makka, akarudi Makka. Alipofika Makka, qalat lahu Quraysh, Makuraish wakamwambia Abu Sufyan, ma waraak, haya kuna nini huko ulikotoka? Qala ataitu Muhammadan, akasema nimemwomba, nimemkuta, nimemwendea Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakallamtuhu, nikamsemesha, kaongea naye. Wallahi ma radda alayya shay'a, na hapa kwa Allah hakunijibu chochote. Thumma ataitu ibn Abi Kuhafa, nikamwendea mtoto wa Abi Kuhafa, yani Abubakar, ibn al-Khattab, mtoto wa al-Khattab, yani Umar, falam ajidu khaira, sikupata kutoka kwa hawa wawili khairi. Thumma ataitu Aliyan, nikaenda kwa Ali, fa ashara alayya bi shay'in sanatuhu, nikawa akawa ameniashiria kitu ambacho nilikifanya, ajartu baina nnas, qalu fahal ajaza thalika Muhammad, je Muhammad ulipoomba amani baina ya wale watu makabila yale mawili, alikuruhusu ufanye hivyo? Kala la, akasema hapana, pia hilo hakukubali. Kalu Makuraishi akasema waihak, ma zada rajul, huyo Ali hakuzidisha chochote katika yale ambayo tayari likusha feli huko nyuma. Alla ibadika, isokuwa alikuchezea, isokuwa alikuchezea shere, sababu alijua anachokwambia hakiwezi kukubalika mbele ya Mtume alayhi salatu wassalam. Wa amma an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam faqad amara ashabahu bitajahuzi lilqital. Hii habari ya Abu Sufyan imeishia hapa. Nakwenda katika habari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya tukio hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoamrisha masahaba zake baada ya hapo wajiandae kwa ajili ya vita. Wakhbarahum bima yuridu, na akawaambia yale anayokusudia. Wastamfara man hawlahu min al-qabail, na akawa amewaomba makabila yaliyoko pembezoni mwake, pembezoni mwa mji wa Madina, kwa ajili ya kumsaidia kwenda kupigana. Na hii narudi pale pale kwamba wakati huo makabila yaligawanyika. Kuna makabila ambayo yalikuwa na ahadi na Mtume sallallahu alayhi wasallam ya amani, hao walikuwa wakipambana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakipambana pamoja na wao dhidi ya watu wengine. Na yale ambayo yalikuwa karibu na Makureishi yalikuwa yakipambana pamoja na Makureishi, na Makureishi yalikuwa yakipambana pamoja na wao. Mtume alipowaomba makabila yale, wakala akasema, Allahumma khudhi al-akhbara wal-uyuna an Quraishin hatta nabghataha fi bilatiha thumma kharaja min al-Madina binahwi asharati alafi muqatil. Kati Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaelekea Maka, alikuwa na wanajeshi takriban 10,000. Alikuwa na wanajeshi takriban 10,000, wanajeshi wengi. Wa walla ala al-Madinati Abdullah ibn Umi Maktum, na akawa amemtawalisha katika mji wa Madina kama kiongozi Abdullah ibn Umi Maktum. Baye alikuwa ni kipofu. Walamma kana fi athna'i tariq laqiyahu fil juhfati ammuhu al-Abbas, alipokuwa njiani Mtume sallallahu alayhi wasallam alikutana na ami yake Abbas na Abdul Muttalib kianjiani katika mji unaitwa Juhfa. Bi ahlihi wa iyalihi muhajiran muslima, akiwa na familia yake zake, akiwa anahama kutoka Maka kuja Madina hali ya kuwa tayari ni Muislamu. Ufi makani ni yusamma al-abwa, na sehemu inayoitwa Abwa, latiyahu ibn ammihi Aba Sufyan ibn al-Harith Abdul Muttalib alikutana na mtoto wa ami yake Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib wa ibn ammatihi Abdullah ibn Abi Umayyah, mtoto wa ammati yake ambaye shangazi yake Abdullah ibn Abi Umayyah. Wakana min ashaddi adaihi, na hawa wawili walikuwa ni katika maadui wakubwa sana wa Mtume alayhi salatu wasalam. Fa aslama faqabila minhuma, fakasilimu Mtume sallam akawakubali kuingia katika Uislam. Waqala fi Abi Sufyan arju an yakuna khalafa min Hamza, nakawa amesema maneno kuhusu huyu Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, kama nataraji huyu atakuwa badala ya Hamza ibn Abdul Muttalib, ambaye yeye Hamza aliuawa katika vita vya Uhud radiyallahu ta'ala. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم مكانا يسمى مر الظهران قريبا من مكه صلى الله عليه وسلم الفيكا سهم ينيتوا مر الظهران ما ينهى قريب من مكه الجيش لك امر الجيش علي امرش جيش فاوقد 10000 نارا فاوقد 10000 نار اكاو اكا waambia watu takriban 1000 wawashe moto. Kwa wakawasha watu 10,000 wakawasha moto. Yaani watu wote kila mmoja ashe moto wake. Kwa hiyo moto unawaka, kiangalia hivi yani kama vile vijinga 10,000 vya moto. وجعل الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه kwenye ulinzi akamweka Umar. وركب العباس بغلة النبي, na Abbas ibn al-Muttalib akapanda nyama wa Mtume صلى الله عليه وسلم. ليلتمس احدا يبلغ قريش ليخرجوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب الامانه منه, ili kumtafuta yeyote ambaye atakayeweza kufahamisha makureishi kwamba jeshi linalokuja ni kubwa, sasa wajisalimishe waje moja kwa moja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم watafute amani. Na basi tayari ndio ametoka muda mchache Makka, na habari watu wa Maka wanadhani kama sura ya jeshi la Mtume ni ile ile ya zamani. Nataka wajua jeshi lake limeshakuwa, lakini aliwezi kuwa na ujasiri huo. Mtume صلى الله عليه وسلم ameshaazimia kuwaondoa katika mji ule, moja kati ya mawili, wakiwa hai au wakiwa wafu. La shaka kwamba Makuraish ni ndugu zake Abbas. Ndugu zake Abbas huwa harithu ahadi bil kufr, na kwanza ndo kwanza amesilimu. Kuna watu ambao walikuwa na alaka nao, na kila kiliangalia jeshi la Mtume anajua kabisa kinachofuata hapa ni maafa. Kwa hiyo akatumia ile nyumbu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kutafuta mtu wa kumtuma ingie Maka, waambie kwamba wajisalimishe kwa Mtume alayhi salatu wasalam, watafute amani. Wala yahsulu alqital fi Makkah albalad alamin, na yasipatikane mapambano na mapigano katika mji wa Maka, mji ambao ni wenye amani. Fabaina ma huwa yasiru sami'a kalama Abi Sufyan alharb yaqulu li Budail ibn Warqa, wakati anakwenda nimsikia, alisikia maneno ya Abi Sufyan ibn Harb anasema kumwambia Budail ibn Warqa, ma raaitu kallailati niranan qattu sijawahi kuona mioto mingi iliyowashwa kwa wingi kama leo. Sababu angalia wingi wa watu 10,000, afu kila mmoja amewasha moto wake. Ukiangalia hivi kwa usiku utaona hali ambavyo inavyotisha. Fakala Budail, hadhihi Khuzaa. Budail ibn Warqaa akaambia hili kabila la Khuzaa. Fakala Abu Sufyan, Khuzaa tu aqallu min dhalik. Mimi nalijua kabila la Khuzaa ni watu wachache kuliko idadi ile, hawezi kuwa na wingi ule. Wa adhallu, bali Khuzaa ni watu madhalili, hawana ujasiri huu. Wametoka huko walikotoka mpaka hapa, kwa ujasiri ule hawezi kuwa nao. Wakiwa jadiliana baina ya Budail na Abu Sufyan ibn Harb, faarafa al-Abbas sauta Abi Sufyan fanada. Abbas ibn Abdul Muttalib akafahamu na kuisikia na kuijua kwamba hii sauti ya Abu Sufyan, akamwita ya Abu Sufyan. Akala malaka Abul Fadl, Abu Sufyan simona nini ya Abul Fadl, mbona uko hapa? Qala hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nas. Sawa, akaambia taarifa unayo, huyu ni mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, yuko na watu, si Khuzaa wala si watu wengine wote tunaodhani, na habari ni nzito hapa. Ima tutake amani kwa sababu ya kuacha mji huu kubaki kuwa na amani, wa ila mji huu utamwagika damu ya hatari mno. Shughuli itakofanywa hapa si shughuli ya mchezo.